Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка шостая. Бывае, што пасля літаратурнага выступлення да мяне падыходзяць людзі і кажуць, што мова, на якой гавораць пісьменнікі, зусім не тая, якую яны чуюць на тэлебачанні альбо парады ад прафесійных журналістаў. Сапраўды, у нас яшчэ, на жаль, гэта зусім розныя рэчы. Пісьменнік любіць мову, служыць ёй і адчувае як жывую істоту. Той жа, каму ўсяго толькі даводзіцца на ёй гаварыць, служыць пры дапамозе мовы нейкім іншым мэтам, і ягоная нелюбоў адчуваецца і вельмі шкодзіць беларускай справе. Часам, калі я слухаю навіны, то аўтаматычна лічу памылкі ў націсках, у вымаўленні. Амаль ніколі не бывае меней за 9 памылак. 9 памылак за якія 10 хвілін. Якую ж адзнаку паставілі б за такое сачыненне ў школе? А штучна нейкае драўлянае вымаўленне дыктараў і дыктарак, якое здольнае любога адштурхнуць ад беларускасці і тых, хто яшчэ толькі прыходзіць да яе. Асабліва, вось у нядаўнія часы вызначалася некампетэнтнасцю, так званай адмоўнай абаяльнасцю Інга Хрушчова, якою доўга проста такі катавалі беларускую інтэлігенцыю. Некаторыя яе сказы, мне здаецца, увойдуць у гісторыю гэтага лукашэнкаўскага часу, як прыклад таго змесціва, якое мы глытаем усе гэтыя апошнія гады. Ну, накшталт вот такога. На мытні затрымалі абразы 14-га стагоддзя. Каб так сказаць, пераблытаўшы па-руску кажучы аскарбленне з іконамі, трэба ведаць мову на ўзроўні хіба што нейкай іншаземкі. А гэтых іншаземцаў цяпер усё большае ды большае. Перайшлі вось на рускую мову вядучыя добрай раніцы, а яны, у тым ліку і Ларыса Грыбалёва, якраз такі нядрэнна гаварылі па-беларуску. А на канале СТВ і зараз усё вядзецца па-руску, нягледзячы на ўсе выказванні на гэты конт у друку, на нашы пратэсты, на ўсе лісты таварыства беларускай мовы, якія туды дасылаюцца. Праўда, вось-вось будуць запісваць ток-шоу на тэму беларускасці. І значыць, там ўсё-ткі загавораць па-беларуску, ды і тое, як можна чакаць з рознымі падкавыркамі. Усё гэта, на маю думку, адбываецца таму, што на тэлебачанні за апошнія гады канчаткова разагналі высокапрафесійныя кадры, якія гадамі, не гледзячы ні на што, там пеставалі. Тыя ж гады, калі я прыйшла на тэлебачанне, на ім працавалі тэлевізійныя журналісты, рэжысёры, мастакі, аператары высокага прафесійнага кшталту. Патрабавальнасць да перадач была вельмі жорсткаю. Хаця сучаснай тэхнікі, вось якой працуюць сённяшнія журналісты, якраз і не надта хапала. Іншая справа, што існаваў не менш жорсткі ідэалагічны кантроль, але тое, што можна было зрабіць у тых умовах, ўсё-ткі рабілася. Таму кадравая палітыка, якую вёў старшыня Белдзяжтэлерадыё, заключалася ў тым, каб на студыю прыходзілі прафесіяналы, якія любяць сваю працу і валодаюць не толькі рускай, але ў першую чаргу беларускай мовай. А гэта ва ўмовах суцэльнай русіфікацыі і адсутнасці беларускіх школ у гарадах было і тады, як і сёння, вялікай праблемай. Таму, нягледзячы на прэстыжнасць пасады, адшукаць пісьменніка, па сутнасці толькі яны і валодалі свабодна мовай, які б змог стаць яшчэ і арганізатарам, і кіраўніком літаратурнай рэдакцыі, было таксама вельмі і вельмі няпроста. У 1999 годзе Саюз пісьменнікаў, это ўжо наша кіраўніцтва, папрасілі назваць кандыдатуру магчымага кіраўніка літдрамы. Мы перабралі ўвесь пісьменніцкі даведнік. Але тыя, хто маглі пайсці на тэлебачанне, катэгарычна адмаўляліся. І не толькі таму, што ідэалагічны кантроль цяпер яшчэ больш жорсткі, чым калісьці ў савецкія часы, але і таму, што праца гэтая па-сапраўднаму пякельная, і працаваць на ёй могуць толькі энтузіясты. Магчыма, якраз таму Бураўкін, даведаўшыся, што я не член партыі, усё ж знайшоў выйсце, сказаўшы наверсе, прымі яе тут за пару месяцаў, бо ў нас добрая партыйная арганізацыя. Узначальваў яе, як мне помніцца, Уладзімір Душкевіч, галоўны рэдактар галоўнай рэдакцыі інфармацыі. Старшыня Белдзяжтэлерадыё пазнаёміў мяне з ім, як бы пытаючыся пра ягоную згоду браць яе ці не. А можа, папярэдні запытаўся. Хаця, вядома, чыста фармальна, бо раз было ўзгоднена з ЦК КПБ, то як жа будзе супраць сакратар партыйнай арганізацыі? Душкевіч, як мне здалося, і сам ад сябе быў не супраць маёй кандыдатуры. Увогуле, галоўныя рэдактары на студыі аднесліся да мяне вельмі прыязна, аднак некаторыя з іх выказвалі недаўменне. Маўляў, навошта пісьменніца нашае пекла? Адно выбіванне тэхнікі ды арганізацыя творчага працэса чаго вартае? Тут жа трэба забыцца на ўласную творчасць і рабіць, рабіць, рабіць, а праца не відно канца. Аднак жа ўсе яны любілі сваю працу і ганарыліся ёю. І Ніна Шоба, кіраўнік рэдакцыі для дзяцей і юнацтва, і Бахціяр Бахціяру з музычнай, і Павел Шаўчук з навукова-папулярнай, і Ніна Чайка з маладзёжнай. Думаю, што пачуўшы гэтае прозвішча, некаторыя слухачы, відаць, уздрыгнуць. Ва ўсіх на слыху прытарналіслівы, аднак жорстка варожым да нацыянальнае адраджэнне адценнем перадачы сённяшняй Ніны Чайкі. Аднак у тыя гады маладзёжная рэдакцыя мела свой адметны почырк, а ў гады перабудовы набыла выразныя дэмакратычныя рысы. Асабліва папулярнай была перадача «Крок», заўсёды на грані рызыкі, з вострымі сюжэтамі, з цікавымі вядучымі. З яе пачыналі сённяшнія вядомыя апазіцыйныя журналісты Вераніка Чаркасава і Дмітрый Філімонаў. А самой «Чайцы» тады здорава даставалася ад розных партыйных дзядоў. Яна прыняла мяне тады вельмі шчыра, ды я аднеслася да яе таксама сардэчна, бо ведала яе яшчэ са сваіх студэнцкіх гадоў. Калі ж яна пасля сканчэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта працавала на радыё, то час ад часу ўсё ж давала ў эфір мае вершы. Это не гледзячы на тое, што яны то пасля дандрукавання мною аповесці Прадыслава, то пасля адмовы ад граматы ЦК Камсамола бывалі пад забаронай. Сёння, калі я ўбачыўшы гэтую жанчыну, перахожу на другі бок вуліцы, мне бывае да болю шкада нашага былога, хаця і службовага, ды ўсё ж сяброўства. Але кожны з нас зрабіў свой выбар. Сёння, калі ўзорам для беларускай літаратуры прапануецца гаспадзін гексаген Александра Праханава ад часопіса, якім кіруе Ніна, нічога іншага мне не застаецца. Зрабіў свой выбар і Бахціяр Бахціяраў, пляменнік Эдзі Агняцвет, з'ехаўшы, як мне недаўна сказалі, у Амерыку. Гэта пасля ўсіх сваіх жыццёвых мітрэнг, накшталт турэмнага зняволення і ўсяго, што адбылося пасля. Эдзі Агняцвет апошнія гады жыцця пастаянна тэлефанавала мне, просячы заступіцца за Бахціяра, і я паслала ў адміністрацыю прэзідэнта ліст такой просьбай, але ён, канешне, не дапамог. Тыя, каму Бахціяр некалі добра насаліў, відаць, будуць незадаволеныя тым, што я за яго заступалася. Але я лічу, што нашаму грамадству не хапае міласэрнасці, яно жорсткае, асабліва да тых, хто аступіўся. Бахціяр жа быў таленавітым чалавекам, адукаваным, нераўнадушным. І хаця мы не раз спрачаліся з ім па розных праблемах, часам і з-за тэхнікі, якой вечна не хапала, я ўсё-ткі вельмі шкадую, што ягоны патэнцыял будзе скарыстаны не тут, на яго радзіме, а ў іншай краіне. Бахціяра я ўзгадала тут яшчэ і таму, што ён неяк раўніва ставіўся да нашай рэдакцыі. Гледзячы, што старшыня Белдзяжтэлерадыё відавочна выдзвігае яе на галоўнае месца пасля грамадска-палітычнай. І ён, канешне, вельмі стараўся падабацца начальству. Да 50-годдзя шэфа паставіў як рэжысёр такую пастановачную перадачу па вершах Бураўкіна, што і дасюль многія фрагменты стаяць у вачах, асабліва шматлікія свечкі, іхняе святло, якім Бахціяр, калі так можна сказаць, натхнёна гуляў, як гуляюць гукамі кампазітары. Гэтыя блікі, водбліскі і цені зрабілі з замучаных халтуркамі актрыс, якія там здымаліся, проста неземныя стварэнні. Усе толькі казалі пра эту перадачу і трошкі, як кажуць, пасміхаліся ў вусы. Маўляў, каб не старшыня, Бахціяр бы так не стараўся. Але ўсе людзі, ўсё разумелі. Галоўнае, каб была добрая перадача, каб яе глядзелі людзі. А тэлебачанне тады, мабыць, сапраўды глядзелі ўсе. Асабліва пачынаючы з 87-го года. калі мы адчулі, па-сапраўднаму адчулі, што па той бок экрана нас чуюць і адгукаюцца. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.